fais le pantalon. Emela wa wa ni tu ya ni ni. Bata ba ikuta kana. Ashini ni na na mi na batoma film ga kana yo. Batoma e join. Ni ni mi na ibra film. Am ta go ka she tu ka go tele la ga yela ona. Ande. Batoma e join. Ai ne to ku na ga. Ashini ni na na mi na. Adu pa wa ku. I'm not going to be able to do it. New color, baby town. I knew Domilda Rambo better. Okay.